أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوة سوى آياتنا دا القرآن الكريم دا سورة النساء دا نتل ويشتم آيات تخشرو پردو پنز وسم آيات باني ختم سو. دا جيرل مرني دو آيات وربت لما قبل سردادي دا پروند پا درس كي دا خبر تيرس ول دا يهود و كفر بيان سو. دا كفر وجه هغا وچ بتورات كي چه و تغير كا و دالا و تلا كلمه بدل ولي دا يوزا بلزاي توري يا معنا غلطة پر لأرول ترسو چه در رسول الله صلى الله عليه وسلم هغا صفات و عط منحرف كي بدالي كي چه دا خلق و سيوري كي چه دا دا آخر زمانية نبي چه رازي اغا دا غصره ندي دا يهو بل اغا استهزائي كلمات ويلة چه ويلة بيچ سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا فا اغا كي اغا فيچل دا جيبه كول الفاظ به ظاهر شایسته و معنای غلط از نیستل استهزاء پر رسول الله صلی الله علیه و سلم کول دا خی کوپر بیان سوی و دا پروند پا درس که دا خبر بیان سوی چه دا کوپر دا بخشولو ند که پر داغ کوپر دای مرد سو پا ورز قامت علا مخبرت نورتا که یا شرک چه یا کی دا شرک سعام معنا مجاقز دو دا نن پا سبکی که چه دی دا یهود و دا دعوی رد کهی دوی بارا ویل آه تا دا تا گار خدای پاک مش کوپر نبخشی. برای په قران کریم کې الله تعالی او تعالی بل ځای د دوی دا خبره بیان کړې ده په آیات کریمه کې په سوره مائده کې راځي په 13 نمبر آیات کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. الته دی وای موږ د الله تعالی زامن یو ګرځره موږ د الله تعالی دوستانو محبوبانو الله ربا نه عاشق دي ګرځره دی وای تا ته کوپر در بخښل را بخښیو نه زه پاک سړیم د الله زویم او ما تعالی او تعالی چې دی زی محبوب ما ته مغفرت کی. اغه دعوه د دوی الته خو ذکر شوی ده دلته نو فقط دا ځای دغه دی چې دوی بار د دغه خبرې د چپرون د درس اخیرنی آیات چې الله او کوپر نور بخښم دور زګر سره بخښل سویم د الله زویم الله یې رد کی د دوی د خبرې د شی وای الله پاک فرمای ألم ترى آياتان نجي كتل إلا الذين وآغا كسانت يزكون چدي پاكي بياني أنفسهم دخبلو زانو نهي لك وسم بير خالق دارا كم جي دي مثال پر طور پر مؤمنانو كي گرد مردازان پاك پاك كيش مانا ما ايس گناه نده کرد دي خو تسكيه دا كبرة زكاولا دي خو بدا زان تسكيه كبرة زكاپر دا كم خامزة دا الله زويم زد الله محبوب يم الله دي ونبي عليه السلام تا هم وريا دي دا امت هر هر سيري تم خطاب دي الام ترى گورا دا مفرد شخا دا پیغمبر تم خطاب دي نور امت ام دي الام ترى آياتان نجي كتل لکه موش چې وایو په خپل ماحول کې که ته واده د څه دپاره وایي چې تا نهجي کتلي یو څوک چې یو ناواله د کار کوي د تعجب دپاره موږ ای ته دته ګوره دا څه چمونږي ته ورته وګوره ته ورته وګوره دا الله همدغسې وایي دا د تعجب خلک دي د خپل ځان پاکې په خپله بیانیم کاپر دي هم ځان د خدای زوی بولي دا اوسه تعجبه د خندا سړی دی که نه دی زمن نو خدای پاک شیر خوښوي خدای کوپر خوشی دی په شیر کوپر کې درغه ژو غټه دی او یزه د الله زویم نو په دغه علاوه علم تر آیات د ته نه ګوري تور ته ور د خندا سړی دی علم تر آیات نه کې کتلی الا الذين واهغ خلق تزکون چې دی پاکی بیانې تقدس کی انفسهم د خپل ځانو د خپل ځان څخه پښتانه وي د ماجد سپینه ډباره جوړي چې زه داسې پاک سړی دا د خپل ځان تسکیه د خپل ځان شپت په خپل دا کار آمد نه دی دا په شته سړی ته نه په آخرت ورځ نه په دنیا کې نو کومه تسکیه په شو ورځ بل الله یزکی من یشاء بل دا سید الله الا پاک یزکی تزکیه او پاکی بیانې من د هغه چا یشاء او چې د الله ورته خوښه سي د الله چې چاته اراده سي الله چې د چا تسکیه بیان کړ دغه شته تسکیه د په دغه دی خلک فخر وکي چې ګور از ما تسکیه الله بیان کړی دی د الله په خبره کې چونو چر جوړیږي د پښتانه وای وای هر څړې وز ما د غړي کې خوان سم هر څړې د خپل ځان سپات کې نو یوه خود ځان تسکیه کوي الله ته د ته وګور دی او تسکیه سره تسکیه خو هغه ده چې الله یې وکړي الله وایي ته کافر یې ستا کفر زه نه در بخښم او تا لی ده ځان د خدای زوی بولي نو دا خو د تعجب وړ سړی سو ده بل داسې د الله الله پاک یزکی تسکیه کوي من د هغه چا یشاءو چې د الله ورته اراده سي الله نو چاته اراده کړې ده د چا تسکیه کوي سورة الاعلا په اخرنۍ سفاره کې چې دی هلته راځي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى د مؤمن تزکیه الله کړی د په مقابله کې د کافر د مخافه مقابله کې د کافر د مؤمن قد افلح من تزكى دغه سړي چې تزکیه د ځان یې کړی د کفر او د شرک دغه سړی کامیاب دی نو الله پاک کامیابی د د پاره ویل د هغه د پاره نه دی چې د ځان پاکي په خپل حاصلې په خپل د خپل ځان لوی بیانې د خدای دوستي بیانې الله الته دوستي د مؤمن بیان کړی د نو مؤمن باید په دا خبره فخر وکړي چې الله پاک زه کامیاب بلله یم بل د سې د الله الله یزکی پاکي کوي من دغه چا یې شاو چې د الله ورته خوښ شي نو چې دغه يهودو په باره کې الله پاک داسې تعجب پر کوم چې دوی ته وګوره د ځان تسکیه په خپل کې په پای کې د آیات نو وای ولا یظلمون فتیلا هغه چې پرون په داس کې کېره چې الله د دې کفر ګر سره نه بخشي دغه یو زره بخښنه نه ورته کی دا پر دې ظلم نه کیږي دا عمل دغه رقم بد عمل دی دی کافر او ځان د خدای زوی بولي ځان د خدای محبوب بولي نو دونه کدر غټه غلطی چ کی نو دغه سزا ده چې الله وی زیر بخښم نه دغه لکه دا غټه غلطی ده داش کو پر چي مر کیږي نو په پای کې د آیات څنګه وای ولا یظلمون د دې سره ظلم نه کول کیږي فتیلن یو سپنسی کدر فتیل چې دی د عربو په اصطلاح کې د لږ د دې لپاره چې یو شی ډیر لشکاره کې نو په فتیل تعبیر کوي زموږ د پښتنو په اصطلاح کې ورته وایي چې تاسو موږ څنګه وایي برای ولا کس چې سپړ سي شي دا نو دغه د سپړ سي مراد یې معنا هیڅ شی نه درکو مراد هغه په لوړوالي کې مقابله ده د دې په دی علاقه کې د دې اصطلاح وایي ولا کا یو دا کا شی درلره ده سپړ سي دا کا تا تاسو ورته وایي مګر په چیل په لغت کې د خرمه مندکه کې پیسلې دی دیغه په لاس کې دلته چاک دی په دا چاک یو تار دی د سړي راجلا شغم دارکم دی نو په چیل د اخیره تم وایي چې سړي کوتي دیس دیس کې د ګوت سره راجلا شې د نری اختر ځنی جوړ شي دا د لژواله د پار کاریږي نو الله پاک دا وایي چې یعنی اڅ لږه درځل بل نه در باندې کول کیږي کدا یې په خبره پویږ د خرمه په مندکه کې چې دی یو پر دا شا باندې بیا دلته یو کښنی خال دی واغه ته بیا نقیر ویل کیږي په قران کریم کې ګاګې د والي د پاره د نقیر تور استعمال شي چې د نقیر په درځ لم نه در سره کول کیږي بل بیا په د خرمه کې چې دی هغه بیا د قتمیر تور استعمال یې هغه دغه د مند کې بیا باندې را پوشلې د سیو سپین خور را پوشلې د لکه کاغذ هغه ته بیا قتمیر وای نو که قتمیر دی ولا که چندو شی دی خود خرمه باندې لکه سپین کاغذ په چلې کدا په چیل دی د خرمه په د انس کې په د چا کې چې نه سپن سې د ام چندو شی نه دی کې پر دا شا باندې هغه ټکی داغ دی نقیر چې دغه ته وای الله گای هغه کاری گای هغه دی د پچیل توري کار کوي خو مال تش په دې پوس واسټ خبره په د پچیل کې نه د پلوژوالي کې د لکه مش په خپل اصطلاح کې مال سپین سپن سي ام چاته یاد او سپین سپن سي څه کولا کوي یا ورته وایي وا انا یا وحبا ولا کا واخلي د لوژوالي د پاره چې لشي لا نه درکو یا لکه ورته وایي یو اجدن قدر ولا کا درک ته دغه سيده ولا یظلمون پر دغه يهود ظلم نه کول کیږي په کېله یو سپن سي قدر دغه نه قدر ظلم لا پر دنه کیږي چې خدای پاک ته خو ما په سینه کې ګناي ویل کیږي علاوه نه کی منه کله شرک کې کړی دي کفر کې کړی دي یا تا ول ز ابجه د رخه کړم پر ما دي ظلم زیاتو کې ډیر جزا در کړ علاوه جزا ما وتا ته وختي بیان کړو چې کفر کفر څوک مړ شو عبد العباد چې شي دي د رخ زید دلته بلاده خپل ایمان تازه کیږي زکه یې بینو دا آیت کریمه خلاص په شاله پاک فرمای انظر داوی لکه ول علم تر ته نه کتل ای ته سی ورته وګوري نه از موږ ما حاول کوم دا قصه د چوسوک بد کار کې علاوه انظر وګوره کیف یفترون کیف سرکم یفترون دی غټه کول کی جوړول کی علی الله فر الله عز وجل الکذب بد دروا ته خو ورته وګوره عجب بد وګور نه سره جوړی دروغونه نه کوم دروغونه دغه چې دی کافر هم ځان د خدای محبوب بولي ځان د خدای دوست بولي دغه نور وخت ته کته ونه سی دی دی خوای دا نو پر الله ولې دروغ وس خدای وایي چې زه د خدای دوست یم دا د دې د پاره پر الله دروغ وتهړل چې شنو چې ته د الله د دوستی دا وکې چې ته د کوپر سره د الله دوست یې پر الله ګران نو خدای ما نه چې د الله تعالی کوپر او کافر خوښ دی کنه نو ولې پر ګران چې یو کافر اوازه د الله تعالی دوست نو سمانه چې نه د الله تعالی د کوپر خوښ دی نو دا وایي درته بل دروغ جوړی لري چې فرمایي ته تیر خدای ته د ټول غټ دروغ دی نو چې دوه نه غټ دروغ کړي دغه نه غټ سزا به بیا وړي چې هغه ابد الاباد د ورځختي او نور ته خو وکړه کیپ سره کم یفترون دی غټه کول کی افترا دغه د سړی چې په چا کې شي نه پس غټه کوي چې موږ ته تهمت بوله بهتان یې بوله نو دی یفترون څنګه تهمت او بهتان وایي علی الله پر الله عز وجل من الکذب د دروغ دروغ په الله څخه دغه وترل ځان پر الله ګران وشمري دغه معنا چې د الله تعالی د کوپار سره محبت دا له تعالی کوپر یې خوښ دی اوله وې د خو اکټر واغې مابس ته ویز ما ولاقه یا کافر خوښ دی نه د کوپر سره محبت لرم نه د کوپر سره محبت لرم وکفا به اسم مبین نو علاوه شو چې دی دوه نغټ تر وخت تړي وکفا بس والی دی به په دغه افترا سره دغه د وخت دی په مابس تړي دا بس ده اسم مبینن دا تمیز دی از روی اشکاره گونه در دغه بل غټ گونه نو بل څوک څکی چې دی بار به وایا به زنا یا لیواتف یا اغلا یا شراب الله نور نه دغه خبره دی بس چې په مابس غټ تر وخت لري پر ماده کوپر محبت تاوانه چې کافر پر الله ګران دی کوپر د الله تعالی خوښ دی دغه ستا د اشکاره گونه د پر نور دلایل سره زنه غواړم دغه یو د نه خبره چې ثابت اسول دغه غټ گونه د اسم مبین لو اشکاره گونه تر مرس پین تر مر روشانه دغه نه کدر گونه نو خود جزاء مغده اگر کم غټ جزاء چې عبد الله باد او رختي وکفا بس والدی به په چا سره په دغه افترا سره چې پر الله پاک دی کی اسم مبین از روی اشکاره گونه د اشکاره گونه والد پر دغه خبره بس کا پیدا ترجمه زائد د آیاتو ترجمه خلاص اسول مضمون چی شو رکسو د اوغه دعوا د یهودو چې کومه دعوا کوي د تسکیه د نفس چې مشکو پاکان خلق مشته چیر الله تعالی عبد العباد او ځخره کې د پروند آیاتو چې کومه خبره ثابت شي الله رد کړو کې چې درکې ساده غسغه غلط چي ده پس یې دا بل آیات چې علم تر ال الذین د جربت ما قبل السرداد دي د داغه صورت په څلور څلويشتم آیات کې کستی سپیاج د داغه چې دا اوس ماز وره کراوړې و دي خواته دي الله تعالی د ذکر کړیو په څلور څلويشتم آیات کریمه کې ول الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الكتاب ته نه ګورې واغه کسانو ته چې دې غټه برخه د کتاب ورکور شوی دی مداغه يهودي یادوله دې کم کار کې یشترون الضلاله خپل چې د ګمرهۍ کوم خبره د دایرانیس د هدایت خبره ولا کدر زده کی چې څونه د کوپر د ګمرهۍ خبره او هغه بکی بل بس کی ویریدون ان تغدل للسبيل بل په دا قناعت نکي چې خپل کافر دي کوشش په دغه کیروان دي دعوت په دغه کیروان چې نور خلک هم کافره دا د دې شناعتونه د دې قبیح اله په سلور سلور سم آیات کې بیان کړه بار په هغه چې د نور سلسله رب کې بیان شوی وسی بل شناعت راپورته کی چې هغه خبره چې خپل کافر دي بل اغضلال ده بل کی چې بل ام د ځان ملګری کی وسه نور شیان دغه چې ده بل اغضلال خو کوي بل دا دي چې برملا کفریات ته تایید ورکوي دا ده بل دي چې د سم دم کفر دی ته تایید کوي وای دا حق خبره ده نو د دې آیات لپاره دا اوس د پښې دوه آیات چې په پښې دي د دې لپاره یو شین نزول هم دي شین نزول دا دي د يهودو یو دوه غټ علما یو حیی بن اختب نومې دي بل کعب بن اشرف نومې دي دې سره اویان افره نور ورسره و مکی شریک تراله مکی ته چراله د جده پاره چې د قریش سره معاهده وکي پټه د نبی علی السلام علم نه باندې او دلته دې قرارداد ورسره کیشته چې د جې خلش کری په سره وباسي موږ دوری د مدینه سره نږدې برابر محاصره کوي کار وو دې چې دلته راغلی و د قریش سره د مکی چې کښینستله وغه بار ورته تلتیس خو علما خلک از تعلیم یافته خلک از روشن فکران است و موږ ګر سره موږ نه وای ته وای کعب بن اشرف جوړ شد از موږ دین حق دی کده محمد غی حق دی د دین خو موږ شرک خو بتان کې سجدی کوي قبرو ته سجدی کوي تخبل وای ته خو بملای هغه ولیا چې دین خو ډیر پاک دی تا تسکوی چې برر مر جانو تو بو مر کو ډو ډی عمر کو خدمتونه بالا ولدا کار لا امر سره کوي سس جن ډیر پر بیا دي وسنو يهودو ته خپل او يهود علما او تبع خاص دا خو به خې معلومه چې د قبر سجده خو بر ملا نجاست او شرک دي دیو بت سجده خو دا خو الله ته غیر الله ته عبادت خو ګرځي شرک دي په دې خو ارڅوک پیدا مګر دې دغه نه اغلزو چې د په يهودي کتاب کې توراتي پاغه کې د شرک غلطي بیان شوی د شرک بد دی په هیڅ آسماني کتاب کې د شرک ستاینه نه ده سي پرغه قدم کې شو او د مشرکین کې ول برل سي جن د نبی عليه السلام تر جن بیا دي حق دي نه لا دغه د کدر دخل پرچم ول پستر ګورې په زوی لوړه سم دم چې د سودا د خطا په تورات کې د شرک بد ورسې دی او چې تایید کړي د سپتې چې یا شرک پر بیا دي ترغه نو الله یې بل سپینسترګې د دې بیانې چې دا دوغه نه بد احمق سپینسترګې خلک دي د دغه سره سره چې د په کتاب کې شرک بد دی بیرته ستایې نه کی دغه شانې نزول سو چې هغه خلک دل ترغلي او قریش پښتنه ځنی وکړه دوی د دې د جن تایید وکړي د نبی علی سلام په مقابله کې نو دیش فرمای دا شوی چې علم تر آیات نه ګوري الی الذین واغه کسانو ته تانه دې کته یاغه کسانو ته او تو چې دې تور کول سوی د نصیبن برخه هغه څلور څلور وشتم آیات چې ما د ذکر کی هغه آیات په سر کې دغه رقم چې علم تر مولا هغه ام شناعت چې خپل غبال دې بل څوک مراکی دا بل شناعت بیا په هغه ستور د آیات مرا شروع سده اوس د یو پنځه سم آیات آیات نه دې کته لی الا الذين وهغه کسانو ته او تو چې دې تور کول سوی د نصیبن غټه برخه من کتابه د کتابه د کتابه د تمرات تورات چې د تورات غټ علم دی تور کول سوی دی ته و دی ته نګورې دی څه چل کوي یؤمنون بالجبت یؤمنون دی ایمان راوړي بالجبت کې پر بت باندې جبت اصلا و بت ته ویل کېږي سلام چې د ډبرې سیوت راشي اوس د جبت اطلاق پر هر معبود چې د الله څخه ما سوای خلک یې ځان ته جوړ کړي په علاقه بت کې غویې دی کبر دی که قبر دی بس جبت ورته ویل کېږي کنه واره واره جبت بت ته ویل کېده نو ته اوس دغه خلکو ته چې د کتاب الله څخه برخه ورکول سوی ده چې هغه تورات دی دی څه چل کوي یؤمنون باور کوي یقین کوي بالجبت پر بت باندې دی باور کوي دغه تایید کوي و طاغوت او پر شیطان باندې دا بت شیطان یې ولې یاد کړ خدای مکه د خلکو چې و خو دغه بت معبود و شیطان یې مقتدا او شیطان په ځل کې سورات ولا غه کول د نبی خبرې ته ګر سره غوښنه نه او نه الله پاک وایي دغه کسان چې د کتاب الله برخه لري ته دې ته وګرځي باور کوي بل جبت پر جبت پر بت باندې ایمان راوړي و طاغوت او پر شیطان باندې کته نو يهود پر بت پر کې ایمان خل راوړي خو چې دلته مکه ته رااله د مکه خلکو نه بار اورته وایله البته پر روح بیان کې روایت راځي چې غورته برل زمر چې د سټین الټا تعمیر چې تسم د بت سجدا وکي دی برابر بت سجدا وکړه په دا وخت نو دا خو بیا به هیڅ عملیه کې نو الا دلته په دغه چې ایمنونه بل جبت او تاغوت دغه خاص د زملایان په باره کې دا و چې دا غلطي وکړه و یقولون دی د سم شي وای یواز دا نه منه چې په خپل باور پر لري یا اعلان کوي الی دا بره ګرځ دی و یقولون دی وای جل الذين اغه کسانو ته کفرو چې هغه کفرانسی وي چې د مکه مشرکان دي بره وای هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا هؤلاء دغه کسان دا د مکه قریش اهدا دا ډیر پر هدایت کې من الذين تر اغه کسانو امنو چې غو ایمان راوړی دي دی ډیر پر هدایت کې سبیلن ازری لار لار او عمل تک وګوره د خلکو لار خو ډیر سپاده د بت پرستی دی تر چا سپاده د اوغه خلکو چې هغه ایمان راوړی دي د دې مقوله د الله نقل کوي یقولون دی وای للذین اغه کسانو تکفرو چې هغه کافران سیو چې د مکه مشرکان دي وای هؤلاء دغه کسان د مشرکان اهدا ډیر پر لار برابر دیر پر هدایت کی من الذين تر اغه کسانو امنو چې غو ایمان دا ورګی د نبی علی السلام ملګری دي دی دیر پر هدایت سبیلن ازروی لار د جخل ګلاره خو ډیره شایسته لار ده د ارکم وای نو الله عز وجل د دې خبره وردی وای اولائک الذين لعنهم الله اولائک دا کسان الذين اغج لعنت لعنت ويرديهم فردي الله الا فكلا ونزما فردي لعنت ويليش دي دغنه قدر سپنسترگی او شوخ شمیکي چې تورات په لاس کې دی او بت سجده کوي او د بت تایید کوي وای د نبی علی السلام جن کمزور دي دا ډیر پر هدایت دا پر ډیر شلر الله ونو لعنت کی پر تبانی اولایک ذا کسان الذين اغج لعنت لعنت لجلدهم فردي الله الا کتاونو الله جل لعنت پر لجل خو بره به بیرته به ایمان نصیب شاله او من یلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن هرغ سوك يلعن چه لعنت وك الله على پاک پر دبانجه پا فلن تجد هیڅ کله به ته پیدا نه کړې له دلر نصیرا کومکی و حامی چې دی د جبج لارې بیا نو را وګرځي دی بیا جنت ته بوځي علاوه که پر دې دنیا زما عذاب پر مسلط شو که پر هغه دنیا شو خلاصوونکی بیا زما څنسته نصیر و حامی بیا نه لري که داسې دا جملی ته تسې متوجه است فلن مصدره کړه ومن هر هغه څوک یلعن چې لعنت وکړي پر ده باندې الله الله فلن تجد لن چې په عربي کې راسي و خبر مرې هرګز هیڅ کله بس تمه یې کاږ فلن تجد هیڅ کله به ته پیدا نه کړې له هودو لره نصیرا یو کومکي و مددګار اوس دا ترجمه خلاصه شوله د هغو خبرې سره یو سوال دلته واریږي په تفسیر شریف کې چې الله پاک چې دی بل الله یزکی من یشا الله تزکیه کی داغه چا چې ورته خوښ شي ما الله غدي په اعلی صورت کې تزکیه کړی دی قد افلح من تزکى نو چې الله تزکیه وکړه سره زموږ په جن کې اوس حکم دادی و انسان چې د خپل ځان تزکیه نه بیانوي ممانعت سوی دی په بانو چې الله زما تزکیه کړی دی نو بلای وجه نه بیانوم نو خو وایم داغه وجه اشرف علي تنوی رحمه الله وی د دې درې جواب یو دا دی چې دا د انسان چې د خپل ځان صفت ګرد عمر کې دی کی د دې منشأ اکثره وخت کبری د لوی د وجه ور پیښه ده چې د جده پر خلکو ځان غټ معلوم کی بار د ځان په سپتو لګیا چې زه دا رقم شو سره یم دغه کبر چې دی په اسلام کې بد دی نو دغه خاطر باندې سپر لګول چې علاج ستا سپت کړی علاج ستا تسکیه کړی ته په خپل م بیانو چې زه دا سی پاک صاف سره یم نو ولې خو هغه کبر پکښې کیږي کله کبر پر بنیاد نو من عزین صدا یې یو دوه ما وجدات انسان به پاک سړی په حدیث شریف کې راځي وایي یو سړی به ډېر ښه عملونه کوي هلته چې الله دی بدبخته دی کلی د هغه شقاوت پر را د مخه سي د کفر عمل ځینې وشي پر هغه یې مرګ سي یو بل سړی دغه نه بدبخت دی ځواني په دغسې لړو چټو زندګي کې تېره کړې چې ستا سړی فکر کوي چې برای که د دوزخ سړی و نو به دغې هغه هلته په تقدیر کې الله دی جنتي لیکلی په پای کې د عمر داسې هغه خپل هغه نوشته د الله پر را د مخه سي یو صالح یو عابد یو نیکوکاره سړی ځینې جوړ سي هغه مامزاتې وګوره ګرد ګناه وږي اخر کار ته چې وګوره پر لاره باندې د جن روان سي نو چې خاتمې مستورې دي نو ته خوله بنده ونه سه ستا اخر کار څه معلوم دي ته به د ځان صفت کوې کوې چې زه خو داسې ښه سړی یم هغه به یوه کړه په خاتمه کې ته بد لیکل سوی نو خو برهګه کې خواسې دروغ ځینې جوړ شول دا ساده خبرو څه کمه دی چې ښه سړی ظاهر ښه سړی په پای کې هغه شی ځینې جوړ شه دا یې دوهمه وجه ده چې د ځان تسکیه به سړی نه بیانوي درېیمه یې وجه دا ده چې که ته د ځان تسکیه بیانوي خو د مخاطب په زړه کې چې اتا ته ناستې غوږ یې نیولی دی د هغه په زړه کې داسې ورشي چې یاره دی چې دی نو د ګردو خواو څخه دی پاک سړی د ګردو خواو څخه پاک سړی دی او حال معصوم خو یوازې انبیاء علیهم السلام دی یو انسان داسې پاک کېدل چې من جمیع الوجوه دی هیڅ خیره پر ده باندې نه وي تړلې د ګناه د خوا دي هیڅ نه وي د مثال په طور یو ملا دی پر غلا که نه دی نیول شوی پر زنا او پر شرابو که نه دی نیول شوی خو پر ریا نیول شوی د ریاکاره دی مړ نو دا ګناه نه ده خدام کبیره ګناه ده په غیبت نیول سوی دی خو دی غیبت کوونکی دی نو دا ګناه نه ده نو تک تسکیه بیان کې مخاطب په ځل کې دا ورته چې دی لیک چې بخې د ټول وجوه صفاک دی او ته د ټول وجوه صفاک نه سیری په دی وی ګناه څخه پاک خو په بل لار لړې دا غه صفاک په بل نو لہذا د مسلمان د پاره د خپل ځان تسکیه چې د شنت مګر کدا غدرې عذر نه نه کبر پکشي کې په جسړي کې چې دا د کبر خاطر کوم یا نه دا کوله چې عدل اطلاق خپل پاکي بیانول چې تر مرګ پورې به دغه رقم زم هغه هم نه بیان بلل الحمدلله اوس خو شکر دم در الله خود ګناه تعالی او تعالی را ساتله دم در الله داسې هغه چې مخ نو ول پټه ده مطلقه ځان دغه رقم نه کوي چې بالا موږ د پښت تر پښه دغه جنتیان راغلي هغه رقم نه کوي نه دغه رقم کوله د درېمه واجه چې معنا زمين کل وجوه پاکم برل الحمدلله د دغه ټک بایرو څخه پاکم د دا کښنی تمسته چې الله به را بخشي دغه تسکیه کده د ځان بیانول دا تحدیث بالنعمت دا جائز دی پر هغه درې بنیاد کو برنه من حج نه راغلی دا کده اس پسوالم په ایدل چې الله د مؤمن تسکیه کې نو مو د مؤمن د پاره دبل ځای من حج سوی چې د ځان صفاتونه په خپل مکوي پر دې چې الله مصفات وکي دا من عولی سوی دا پر هغه درې بنیاد باندې بیا سوی دا نو بدل ته دغه د اعلی تسکیه چې مؤمن ته کړ دا واغ منوعي چې راغلی دی هغه به نه سره ټکرېږ دا یو بل سوال دلته په داخلي برخه کې چې دا ورسته مجور په دې کې دا واری دیږي چې شنو چې يهود اعلی پاک تلته وویل چې وي قولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا چې دغه د مشرکانو دین دی حق بالله د نبی علی السلام تر دین شنو يهود په خپل ول شرک نه کاوه خدام دغه د يهود خلک باید ګرځي د مکه د مشرکانو په مذهب سي خپل دین پرې شو چې حق بلي نو ورته اوشته نه وي نه او الله پاک ته دا خبره کوي په قران خلک دا سوال کوي چې قران وایي چې يهود د کفارو دین حق بلي باره ول دا چې اهداج نو چې حق بلی راوښتي ولې نه داده شرک جن داده کفارو د مکه د قریش د جی جن یهود ولې نه کی قبول نو چې حق سره یې شی بل خپل جکی او دا خپل نه کوم او حق دی دا د قران خبر ته سره لګوا دا هغه جواب دادی چې یهود خود دې پښتنه ده دې څه وکړه ولزمږه حق دې کده ده یهود ول دواره نه دې حق مگر دې دوا چې پر لکشه جستاغه پر بیادی چې دا څه خبره پوس نو زما خبره وسته چې متوجه شه سوال ما ول دا و چې دلته دا خبره وسوله چې دا یهود په خپل دا جن د چا ویل نه و منی د مکه د خلکو جن ویل نه و منی خو مال دې دې نه ویل چې مطلقه حق دی ول چې په مقابله کې د چا واخلې د اسلام د جن چا واخلې نو د یهود وی غبره نسبت و جمعه ته پکې ویل دي لکه ازموږ څه مثال چې دی دا نه معنی چې ګر سره حق بلینو نو حق د اسلام جن نه بلینو دې بیا پر هغه سره به د یهود وسم کفار پاتسو د اسلام جن چې دی هغه باکیل و بلی د کفار جن چې باکیل بلی کته دا خیر شه کار وکي هغه که دا پر باکیل و نه بلی برای ول چې د اسلام په سره په تل کې واچ نو بیا دې پر درون دې دا حق دی نو د دې خبره څنګه سواله نو غلط سواله ده د يهودو خبره دا سوال نه ورګیر چې برا و دې ایمان ولې نه راوړي اته قران دې دا خبره حق بلل نو خو مرم دار هغه د کفار پر جن باید د دې ایمان راغره خپل پرې هویت څه اوښتي وای ما د خو هغه مطلقاً حق نه بلی په مقابله کې د اسلام حق بلی نور چې د دې څه خپل ځکه پښتنه کوي ول دواره چې دې باطل دي دواره سې نه بلل نو دا سوال په دغه ځای کې ختم شو وس دلته د دغه آیاتو د دواره یو د يهودو هغه خپل غشتنه تسکی هغه ورت کړ بل دا خبره چې په جزی کې راځي دا نور د قباحت راپورته کړ چې بل دغه قباحت لري چې د شرک وجنت سی وای نو په نن زمانه کې اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای ځینې دغه شکسان په د حکمرانانو کې شته د يهودیت تایید په مقابل کې د اسلام کې تبعیت د مسلمان څنګه وای د یهود قوانین د اسلام طریقې خوشي د یهود افعال د اسلام طریقې خوشي د جپ مقابله کې په تله کې خوشي د تبرت د مسلمان حکم ورکول چې دا مؤمن او مسلمان دي کو ورکول کېدل خو د یهود ته ورکول کېدل خو خو هم د اسلام په مقابله کې یهودیت د شرک ته شیور کول ترجیح ورکول مګر خو پراغه کو پر پاتو په جبه مؤمن نه ګرځي دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.